Orbán Gáspár távozik a honvédségtől, tavaly szeptemberben nyújtotta be a leszerelési kérelmét, írja a 444. A lap információját a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya is megerősítette. Azt írták, Orbán Gáspár századossal, tekintettel az általa tavaly szeptemberben benyújtott leszerelési kérelmére, személyi beszélgetést tartott a parancsnoka, amelynek eredményeként százados úr közös megegyezéssel távozik a Magyar Honvédségtől néhány napon belül. Orbán Gáspár 2019 nyarán tette le a katonai esküt. Az alapkiképzést követően azonnal a Brit Királyi Katonai Akadémiára került. Katonai karrierje az elmúlt hetekben azt követően kapott újra nagyobb figyelmet, hogy Pálinkás Szilveszter százados, a honvédség egykori arca, hosszú interjút adott a hadsereg állapotáról. Többek között arról beszélt, hogy Orbán Gáspár isteni indíttatásra kezdeményezte a csádi missziót, amelyben 50%-os harcértékvesztéssel számolt, és amelynek tervezéséhez a Karmelitában kapott irodát. Nem tudom, mi lesz most. Ki fogja megvédeni a csádi keresztényeket? Ezeket mészárolják. És az Isten elhívta Gáspár herceget, és a jó király Gáspár herceg rábízott egy alakulatot, és azt mondta, Gáspár, minden második magyar katonát haza kell hoznod. Vissza kell hoznod a hazájába. Ez egy 50%-os veszteség, amivel kalkuláltunk. Ennyi ne legyen drága azért, hogy Orbán Gáspár herceg teljesítse a seregek urától kapott küldetését, és megvédje a csádi keresztényeket. Megismétlem. Mi lesz most velük? Mi lesz most velük? Ki védi meg a csádi keresztényeket innentől, hogy Orbán Gáspár távozik a honvédségtől? Ennyit ér a teremtő Isten utasítása Gáspár hercegnek? Ennyit ér, most, hogy rendszerváltás van, most már mindent felmondunk. Mindent, amit az Istennek tettünk. Miért vagyunk mi itt? Miért van a Szaturnusz, a magyarok csillaga, hogyha nem védjük meg a csádi keresztényeket? A Jupiter, mire vagyunk jók? Bocsánat. Jupiter, kurva életben bocsánat, már, uram, bocsánat. Uram. Azt mondják, hogy már szeptemberben beadta a kérelmét, és most nekünk ezt el kéne hinnünk, hogy azé a kivételezés a miniszterelnök fiával kapcsolatban, hogy ráköltöttek több 10 milliót egy külföldi oktatásra, vagy azé, hogy nem tudom, sublimált századossá, vagy azé, hogy őt legalább fél éven belül elengedik közös jó megegyezéssel, vagy egyszerűen nem igaz, hogy szeptemberben folyamodott ezért. Ezt ugyanúgy fogjuk megtudni, mint a ki lehet kérni a titkos dokumentumot fejezet, és csak meg kell kérdezni. És az a döbbenetes, hogy a Gáspár hercegnek látomása van, megjelenik neki az Atya Úristen, elhívja őt Csádba, és ezt ő bejelenti a jó királynak, édesapám, Csádba hívott engem a Teremtő Isten, hogy ott a keresztényeket megvédjük. És erre Orbán Viktor, Magyarország királya, legfőbb hűbérura, kiállít egy osztagot neki, hogy menjél, fiam. Azért szerintem lehet, hogy Orbán Viktor úgy volt fel, hogy oké, a fia, hadd gondolja csak azt, hogy ő a magyar zsandárk, és akkor szervezen egy keresztes hadjáratot, hogy felszabadítsa az afrikai keresztényeket, de Orbán Viktor és az ő mondjuk egy patronusa és protektora inkább mondjuk a csádi urán környékén és egyéb csádi ásványkincsek környékén voltak inkább érdekeltek. Oké, fiam, te... Az az erősebb narrát. Az Atya Úristen is ezért küldte, hogy egyrészt ugye mentse meg a csádi keresztényeket, másrészt hát pedig, hogy ott termelje ki a föld javait. Nem tudom, 27 milliárd körüli első ilyen missziós tervek, amit abszolút tagadnak, holott nyilvános volt, hogy azért 27 milliárdból csak le tud esni egy 6-8, ami nem kell senkinek. Yeah. Ez sem egy utolsó szempont, de ez tényleg mind apróbb, mint az urán kitermelésnek a lehetősége. Életem egyik meghatározó olvasmány élvényen volt, amikor nem tudom, 8 éves voltam, vagy olvastam az Usborne képes történelmi enciklopédiát és a keresztes hadjáratokról, és ott volt egy rövid bemutatás, melyik hadjárat miről szólt. És akkor a negyedik keresztes hadjárat idején a keresztesek Konstantinápolyt dúlták fel, és elsőítottak Jeruzsálemig, és mi van keresztes hadjárat, és ezek kirabolják Konstantinápolyt. És akkor azt hiszem, hogy történt valami, hogy volt mondjuk egy propaganda esetleg. Kozágát háj. Nem utána, hogy kérdezték, és a gyermekek keresztes háborúja, amikor már a földközi tenger túlpartján kikötöttek, igen, már eladták a gyerekeket rabszolgának. Koruknak ilyen bicskei rémei, és mások már ott voltak, hogy mi majd elviszünk titeket a földközi tengeren, áthajózunk, gyerekek, gyertek. Megyünk a Szentföldre. De rosszul sikerült. De egyébként ez a fajta korrupt hozzáállás volt a reményem a szavazatvásárlások kapcsán is, hogy amikor odaadsz valakinek 10-15 millió forintot, vagy 5-öt, hogy akkor ezt kéne 20 000-esével, 5 000-esével szétosztani, az első gondolata, hogy a korrupciót megkorrumpálja. Nem? De ebben a rendszerben azért mégiscsak az történik, hogy a végén a enyveskeze lesz az enyveskezésítőnek, és ezért már csak a felét vagy a harmadát juttatja el azokhoz, akiknek szánták. Csádbarát kormány helyett most már családbarát kormányra van esetleg esélyünk. Még két dologról beszéljünk, hogy micsoda hűtlen kezelések vannak itt Magyarországon. Tehát eleve itt van Mészáros Lőrinc, a Magyar Rockefeller, akit még egyszer se hívtak le a Corvinus Egyetemre, hogy mesterkurzus tartson, vagy legalább egy ilyen előadást, hogy mi a meggazdagodás útja, mi az innovációnak az útja, miképpen legyünk sikeres vállalkozók. Szorgalmasnak kell lenni korábban. Mészáros Lőrinc nem tartott szerda esti előadást a Matthias Corvinus kollégiumban, tehát ez egy hűtlen kezelés ennek a tehetségnek. És itt van Orbán Gáspár, aki ugye a magyarok ösztöndíjával, ugye Pálinkás Szilveszter mellett ugye másodikként tanulhatott a Brit Királyi Katonai Akadémián. Ő ott tanulhatott. Ezt így kifizettük neki, magyar adófizetők, hogy egy ilyen kiváló, korszerű katonai tudáshoz hozzájusson. És ezek után itt van ez az ember, aki gondolom én, hogy jelentkezők ezrei közül választották ki Orbán Gáspárt, mert nyilván a legfelkészültebb volt. A magyarok ösztöndíján, magyar adófizetői ösztöndíján tanulhatott a Brit Királyi Katonai Akadémián. Vagy jelentkezők sokasága helyett. Igen. Lehet, hogy ő nem is jelentkezett. Tehát nem kell feltételezni rögtön, meg megrágalmazni azzal, hogy ő valakinek szintén volt egy ilyen, vagy megcserélt a telefonja, vagy az úr szintén kapott valami látomás, hogy Orbán Gáspárt kell kiküldeni ide. Na most ezek után megszerzi ezt a képzést, ezt igen drága képzést, és akkor itt van. És akkor ezek után ő csak akkori távoz, és így elengedjük ezt a tehetséget? Hát nem úgy van az, hogy az orvosta hallgatókat röghöz kötik, hogy államilag ugye fizetjük a képzésedet, barátom, akkor te, amint megszerez a diplomádat, te nem mehetsz el Németországba, mert akkor itt kell dolgoznod nem tudom hány évet, hogy valahogy visszaszolgáltatod azt, amit a magyar adófizetők adnak. A munkahelyed számodra mondjuk egy fizetős iskolában teket beiskoláz egy képzésre, vagy mondjuk egy MBA-re, hogyha valami drágábbat akarsz nézni, tartozol neki 3-4 millió forinttal, akkor ha te idő alatt előtt felmondasz, akkor ezt be kell fizetned, mint egyébként a különböző egyéb lelépési pénzek is felmerülnek. Én csak azt szeretném jelezni, hogyha esetleg olyan tanulmányi szerződése van Gáspár Hercegnek, hogy ő még ebből a 40-ből neki még 32-t vissza kéne fizetni a idő előtt felmond, az nem megoldás, hogy majd a Ráhel kifizeti, mert az ugyanaz a pénz.